Hele vay Emine, vay Emine, vay Emine, vay Emine, ah vay bey Emine, vay vay. Heyla miracıma kapıla ezirme bir şevde ilama bey. Divan Emir Mahmud ve gelin bile divane zekniye le sermela kürkel namla ya be be yenceye medil kele gerunuş ya vali paşa teve müfettişe umama yomeye Ali Paşa da kopa ve Emir Mahmud ve gevara kabul ve keve kanunu yaz ya meyala diye ve yenceye vayyum. Ali Paşa ve Emir Mahmud ve gedi koe sıcara kabul lakı ve kanunu yaz ya meyala diye yenceye vayyum. ولا مبرسب شريعتها نبي محمد شوق حرامه ولا تنغال ديني ماذا فرقنا يا وامير وامير وامير وامير وامير وامير الأمير من أبيك موجد فقرياي الزحيرة نبيك مو اسم موجد فقرياي لشمني بمخالد بقي جبري راكر جنابا جميع تخابري بدان خوفانا بليسي برتاخو بقاي الخوفانا ديار بقي كالي شيخ سايد أفندي بشتا بدابن دانا عدامي تمامي صوفي مرشدة دابون روهبدو لا كرمان جال چوكي خوخستو دقريان عرق چيه ترقى دستي خلاف دخستو بوان كنيوان لا دقو افرادي وانا شيخ كردانا مرشدة چبقى دنيا جچرانا وي وي وي وي وي وي ve müfettişe amumil malamirem meye vane vay vay vali paşad kapa ve bir mahmud ve gevara kabul ve keve kanuna tevkim reise ala yadıkı Hocel yazı daşlamış edik o halde gecibri Letin azani libişte keke hiyasını kanuna mebu kanuna nikalu devele veşne Beye bine Ola Halid ve Gecibri'di ko koca el yasin deşlamuşe ne koya talimi Sed yazık ve şevatın veci kemon ne kafir emsi kese göğenle şeriata Nebi Muhammed şer'a pırge meyirane ve lever ecmrad binefet ya gizmuna ve kelima mayahane ولا سر مال ما متمام ببرينه ازير تجار قبل لوك بخانونا ولا وامينه ام اخ وامينه وامينه ام وامينه وامينه ام اخ وامينه ام لمیره من بی کمو جدین و گریای از بحیران بی کمو اسمو جدین و گریای لشم نمی بخالد بگه جبری را کر جنا و جمیا تا خواه بری ویدان خوپانا بلیسی بر تا خون بگایی لخوپانا دیار بگه کار شیخ سای دفندی بشتا ویدابون دارا عدام تمامی صوفی مرشد دابون رو هفدو لهم مسلمان کر ماجد سیر بگل چوگه خوستو دگریان عرق چیه ترکا دسته خل هفت خوستو بوان کنیان لدگو افراد وان شیخ کردان مرشد چه بگه ام دنیا چران وی وی وی وی وی وی گوته برا تو فلا گوته سر گلی زیلان سر گره داغو چی آئی لخون خراب که مالا مفتیش عمومی آئی امردان گاور دورش بگیش وارا خود دا خبردان گلی زیلان دستر بکه خیزه با کینه بکه سر بخیلی خورده تر تزه سارو که سمی لول جوارا خوده دار دخم نمدن بخوینه دا بسنگی آبا اخلو برا فرمانه لکه گوا فرمانه ولا فرمانه لفرمانا قال يا مسلمانا لامر برينا قال يا زيلانا خبيسا يروى قربردانا فوز دكوندا قال يا زيلانا لينا خنا قشيخانا برينا ملانا رابيا دم سبري خاندانا لا حيفا منا لتحيفا حيفا منا تلوي حيفا لا أظن شريبا عربي لما يأساق نجنا وما ذول ذوي Thank you. لذاي سبيا سريم ذاشاد لامش لاد لكيني لمني حرب دي مكونا سرب خيالي درقو شنقل برحمة ذاش ويضاتي وابنا قلنك بايزن قرقرينا لمن خبر راو بيش شبوش قومنا قالوا اتجرينا قبرا وقود يا سريم برا نيسر قريضا خوش يا برا قرن بنا لبرنج عرض يا لكن جثابر قرقرينا لا خزوبك خورت تذبحنا به ما قريضانا اقر بردانا دوزكنا قل يا زلانا لم بالا خبرنا قفل پیشی قیز باکیرنا قفل لدوب کسر مخیلینا لا ولا قبل پاشی خورت نازک و نازنینا لابین آزارو که در گوشا تمام لسر سنگا غزن دناب خوین باد خملین بای دریا و دکی دشکنی نه بگه کی سر بخیلی خورتن یه دست بحنه شه دردی نه لخورت کرزاری نه بطرکی نزانه بکرمان جید نکری نه لدگو خالو تسبر من تخشک من دولت بو که مکشتنه تبدی خاطر خوده و پیغمبر امینه تمجی مکجه برال دنیا مراده مدشاوه مدان امینه هبی گاوری هر دیال سره سنگ یاد خینه لو براز جوان در باز مو آمدی پیره کی لارده یا لبر پیسی راوی در گوشنگ ششمینه لاولا سبید گریا دستاوی ده پیسی ره شیر تیغاتنینه لاز جوان در باز مو لو که گا قیز خورده گیرونشتینه که چگل گری لاو که سرگاب سرداد بارینه مگو خوشکه ونچی افتو بونه دگو تکر کام خوشکو برانه جیوارا خوده دا سیزده هم نفج مالا مبرینه گولو برا ام هر یکی بسی سنگا برین داریم و برینه مخدان خیرامتنینه ملو برا فرمانه لگه گو فرمانه ولا فرمانه فرمانه گلی مسلمانه لامره برینه گلی زیلانه خمیسه ایرو آگر بردانه دوزده گنده گلی زیلانه لینا خنا قاشه خانه برینا ملانه رابیه دفت و سفر خانه دانه لا حيفا من القشنا قشميرا حيفا من تلوي حيفي وخ لا زانا شريبا قارب المياسا كرنجنا ومالنا لذوي گران از گریبی کافر سالی موسکو خبر دل دشتا خان اغلی قازا غیبی کشیال داره لکه وان کده منی زحید نادو باوی درشای سواری لالو بسر اردی اوی کافرینا آخرین کده بسه دنگاد کرگاد الخالد بگی جبریل حجی موسا بگی خیتیل عبد المجید بگی سی بگی دو لون بشرا بردلی خواب امرو هیلا لام حبدر علی خلال روشی اوامر الخزاش دکا حفتی حوریات بی خزو خواب ناخی جنت دوران آبامید شام و جنیب را بشوده کلگو گمیه بی خوش مئلی لاسی مالا سکین کده لسحید این راد هم سر رو گب شنگلی تومتی کابی کافری برین داره جنازه بی سر بشنا لالو لالو بر بماله لو بر بمده جنیات سر بگذ را به محر بیش از حیده نادو ما بدل شوی امه بگذ در قتل می جا سنت لبلگی خالق عالمی بزن سیده نادو ما بدل شوی قوه تو نسنت افی گاوری سالی ماز کامش که ندینه موی نلسه شریعت لفر خیفا امنو لغه لوریا دینه بگوت نشه غال ما اگر اموی بکجم خوازین اگر اوم بکجم لجنت هم شهیده لارد ولینه لخدا هم بزار عذاب قبر اون ذکرات هم و تشب و امه اتنینه هیلا برال ملاغه ده لعب بده جیا ای گرانه قازغه بی کابره سالی موسو موزی گردانه ای ای ای ای سهید نادو سواره لالو سواره بسر وردیا بی کافریدا ای ای ای لود قیریا ای بسید اگاد کرگاد الخالد بگی جبری الحجی موسا بگی خیتی العبد المجید بگی سیبکی دیگو فاغی منو لیخ روشی اوامر قزاد که جنتی تبیح ای ای ای ای ای ولا شوبا سيدي نادو جنابا شوبا تنبيلي فنا شو فازيا اي هاي اي اذا جمع حداني نبرا دمو دورا لابام دل شابو جنبرا بشدها كالكو كمية بخش ميري لاسي مارا جب گريا فالا سيدي نالاب شنكولي تومد قابي قابري بريندار فالا مدي چاردار سيدي نالو سر بشا لالو لالو برف مالي اي اي اي اي اي اي اي اي پریشانه دیگو جندی و ترابه می خبر نه بیشیاد چار تالا سیده نا دو سواره لالو مدی خوی نخرا کریه شام گی شالواره فل مزیخه لیکوش دیگا سهتا زیوید لو بی خوی نی دیگو دیل سرزه ای ای ای ای ای ای ای ای ای کزنگوی یا ای ای ای پریشانه دیگو جندی و هوار دیگی ای ای ای ای هوار رای ای برخی باوی ملا و قاضی دیگه ای ای ملو قاضی نای ای ای هوارو امتادا ملشور ما خالق عالم باوی فاتیم و الجرش مرکنی به هوارا سیده نادو لسوار لالو با آیا ویدل شای گرد گو حج و فرید و لال را به سر بگه لشر روژ اگل یزیل الوار صالح بگه لطلا و سوتل کان یادی دارو لده به چه میری شویه نظارم سبب و شری که و که که کل به مکه و مال دو خزنجی آلای فرقالی آبازی ده لثه دورش بکته دثه محمد حفه حجی علی شیخ زار خلق صارف چیه رونش دل کابل صارف چیه رول بر آبوان ده خایسی ده مال پاشه را اخباری که وای وای وای خودی مالای پرچی خرک لا قاسم حيفا من آل تحيفا لحيفا من آتيل ويكي ايرو اشور القركي جنو ازاريا لسري سنقيا لچولغ وچوجق مالا فاشي لبرينا قل يزيلا حيفا من آل تورنا مالا شروبا ومزافر قل اخورتا في دلولي وسبك زاوية تزنق تجيب ورا خديدا آزان اشري لما ياساك نسري شيخ وعلم علم هم دوكر كون دوكي واي واي واي واي اخي le dae dae dae حجر ام سيدن قبان كند قو حجو فريدو هل سير مقشر راجل قل يزيلا لوار صالح بقل ظلاف سوتيل كان يادي دارو لدوي چميري شوية رول برامامو اشر قومي لور تر دوريان خوزنجی آلایت و فرخالی آبازینه دورش بکتی دارت و محمد حفی حج علی شیخ زار خلق صارف چیه لدائی رو نشل کابلا صارف چیه رول براب آبو آئی والا بری توبو تمنگا لی سیره گلی زیلا گریدان گریدان آئی ما خواهی لیرو قراغن يزلا لا حيفا من البرينا مالا فاشل شالق شاج غسر سنگيا لا ايرو دورش بقا جارا خب دست بخلان ديا واي ما خي حزار و پیسر و قیدو بکه گلی از گلی توب کریه دورتا کرده کمر که دا جیوانا خوده داد ناو دادانی قصب خانه ما خواهی سیسر حیو قیدو بکه گلی از گلی توب کریه ایرو بری وانزان ناو دویلا ایرو حاجه حج و فرید و اوان هر سه خوشکه گراد بنی جنگ نگاد امانه جبونه کلو درده مالا پاشه کمانه کمانه دای ما خواهی از ایرار و نجح حالی که عشیر رب نالیم بزارم بیشم از این بیسیر تور نمال شروع باقه مزافر گل خورتا بیه دلالی مدائی وای واخی کنم بری بیاییم لا هجم هجم آبام خالص که مقصیییم شاون شرده خاصی رو دنیای گل کل دنیاییم لمن عسکری بام خالص که مقصیییم داته و فناسیییم لچوائی رو بزورا شنار جود سر توپه